Книга Іова, розділ 37. Тому й здригнулось моє серце, і зрушилось із свого місця. Слухайте, слухайте гомін його голосу і грюкіт, що з уст його виходить. Під усім небом він його розпросторіє, і блискавка його аж до кінців землі сягає. Позаду нього реве голос. Бог гримить голосом величним, і блискавиць своїх не зупиняє, коли лунає його голос. Бог своїм голосом гримить придивно, творить діла великі, нам незбагненні. Він каже снігові: «На землю падай». Великим зливам лийте, чим дуж. Кожній людині кладе печать на руку, щоб усі, кого створив він, те могли знати. Звір утікає у свій сховок, сидить у своїх барлогах. З півдня буревій надходить, а холод з півночі. Від Божого подуву лід береться, і поверхня вод твердіє. Він хмари вогкістю вантажить, і оболок розпускає його світло, що колами кружляє і крутиться згідно з його наміром, виконуючи все, що він йому накаже на оведі земного кругу. Воно виконує його волю, чи то як кару, чи як милосердя. Слухай же це, Іове, стань і роздумуй про дивні діла Божі. Чи знаєш, як Бог їм повеліває, як його хмара блискає світлом? Чи розумієш рівновагу хмари, чудні діла найзвершеннішого у знанні? Коли нагріється твоя одежа, коли земля відпочиває під вітерцем із півдня, чи міг би ти із ним нап'ясти небо, тверде, мов дзеркало, і вилите? Навчи нас, що маємо йому сказати. Не сперечатимемось більше, бо справа темна. Чи буде йому звіщено, як я говорю? Чи як хто скаже, що дійде до нього? Та й тепер не видно було світла. Хмари його затьмили, але повіяв вітер і їх розвіяв геть. І надійшло із півночі золотисте сяйво. Навкруги Бога страшна велич, всесильний. Не можем його осягнути. Великий силою і правом, повний правоти, не утискає. Тому й бояться його люди. Він же не споглядає на усіх, що в серці велемудрі.